Unha semana máis e moi orgullosos de ser o primeiro programa, o peor programa da historia da Radio Calimero e de todas as radios habidas e por haber, das ondas hercianas e das ondas do Mar de Vigo, comeza Tempos Rudos. Boas noites. Despois do grande éxito da autocrítica do programa da anterior semana, estáis no segundo programa de Tempos Rudos. Trouxenos un cóctel de cocido Riggy Ska Rock Steady. O problema foi, era maravilloso, pero empachamos todos. Houve casos de salmonelose ainda no hospital. Vamos ver que ten preparado Mr. Rudo. Boa noite, Mr. Rudo. Que é o que tes preparado para de menú? Hoxe, para os que non queran taza, dúas. Me cago en Dios. O noso cociñeiro Dada, moi orgulloso do seu traballo, e non iba a permitirnos escaecer o seu preparado para o noso programa de debut. Así que, facendo a rima, imos con o dub, o último dos especiales mescolanzas do noso cociñeiro. Un poquiño de dub desde sus orixenes fasta os sonidos actuais. Esa música feita de reverberacións, ecos, e que é capaz de facernos perdernos en nós mesmos. Preparaivos que a mistura é densa. We'll be right back. 107.9 da tua FM, Radio Calimera, Tempos Rudos. Nel programa de hoxe, además de escoitar reggae, imos falar da actualidade. Da actualidade da música reggae e da actualidade das nosas vidas. En primeiro lugar, imos coa música. É noticia, triste noticia, é moi habitual, desgraciadamente, nos medios que cubren ou falan de música reggae, as referencias aos mortos, van nos deixando pouco a pouco, pero un goteo constante. Nesta ocasión, a derradeira semana deixónos Smiley Culture, DJ cantante do Reino Unido, que faleceu a la temprana edad de 48 años, dejando dos hijos, más familia, seres queridos. O caso de la muerte de Smiley Culture, un caso más da historia negra do reggae, enchea de sucesos con final fatal, que permanecen a escuras. Smiley Culture faleceu según a versión oficial que ainda está siendo investigada por una herida de navalla, una ferida feita preto del corazón, que según as mesmas fontes dos corpos de seguridade, fexose el mesmo durante o rexistro da súa vivienda nunha operación policial contra o narcotráfico. Esta morte nas escuras circunstancias fai que hoxe imos dedicar unos minutos musicales a lembrar a figura deste artista. Fillo de inmigrantes caribeños, medró nel sur de Londres, principió como DJ frecuentando os ambientes da Saxon Crew, onde atopouse con artistas como Tipa Airi ou dalgún máis que escaecí agora, que tuvo su maior éxito nos anos 80, a mediados, con dúos temas que sonaron per todo el país. O primeiro foi Cockney Translation, que ides escoitar de seguido, e que fala da mescolanza entre as falas dos inmigrantes, as falas dos chavales locais, etcétera, etcétera. Sin máis, con todo o noso respeto por Smiley Culture, del que falaremos un pouquiño máis despois, Cockney Translation, en tempos rudos. It limp 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. It's I, Smiley Culture, with the mic in on me hana. Me come to teach you right, Anna. Not the wrong in on the Cockney translation. Cockney's not a language, it is only a slang. And was originated, yeah, so in England. The first place it was used was over East London. It was respect for the different style pronunciation. But it wasn't really used by any and any man. This is strictly con man, also David Land. But you may pull up of lyrics and education. Right, you know, you ever get a liquor translation. Cockney have names like Terry Arthur and Del Boy. We have names like Winston, Lloyd and Leroy. We ball out, yo, while Cockney say, oi. What Cockney call a Jacks, we call a Blue Boy. Say Cockney have mates while we have spar. Say Cockney live in a drum while we live in a yard. Say we get nyam while Cockney get captured. Say Cockney say Gavna, we say Big Boat, yeah. In a the Cockney translation, in a the Cockney translation. Well, watch a man, the translation of Cockney to understand is easier. So long as you don't deafen, you listen me keenly. You should pick it up like a you to find some money. Go tell it to your friends, also your family. No matter if a English or a Yardie, cause you never know when they might buck up a Cockney. Remember one, them and them down easy. Them no fire slingshot, and miss it strictly double B. Them run protection racket and control of CID. Say Cockney fire shoot, ah, we bust gunner. Say Cockney say tea leaf, we just a sticks man. You know them have wedge while we have corn. Say Cockney say big first my son, we just say guan. Say Cockney say grass, we say old farmer man. When them talk about iron, them really mean Batman. Ruptin and chopper reach and me say Cockney called Tama. Say Cockney say out bill, we say dirty Babylon. In a the Cockney translation, in a the Cockney translation. Well, watch a man, slam bama, jamana. Hear them, fashion, smiley, culture, origination. But first, let me tell you more about the Cockney who live comfortably and have them yacht by the sea. And when it come to money, most of them have plenty. But where them spend it? in the bookie. Lose it all on the dogs or on the GGs. Or paying off for them bribes to the Sweeney. So them not gonna do no time for no armed robbery. Or catching anything that fell off the back of a lorry. Slam bomber, jamana, hear them a fashana. Me stronger, me longer, me at the mic sana. More time in a dance, me chat, panatone. But sometimes me shake out and leave me hometown. And that's when me travel at East London. And we're after speakers a different man. So that the Cockney can understand. So black man and white man, hear them fashion. Cockney say scarper, we scatter. Cockney say rabbit, we chatter. We say bleach, Cockney knock hard. Cockney say terrific, we say wakad. Cockney say blouts, we say guys. Cockney say all right, we say heights, we say pants. Cockney say stride, sweet as a nut. Just level vibes, saying. Man, me drive a Lance and I'm a man. Pull up a lyrics and education. Who are the most deep, most of the man? Who are the most rover, most Babylon? All of us are gone, most African. Who drive Rolls Royce, only money man. There's still many things that I done and I stand like to make a million out of a grand. Every 2 years, my business expand. My money grow faster than inflation. Pam, me name, me class, me and me preach to the God. Me not pray to the man and him show me the light and him give me wisdom. As a MC, me have many fans, them listen. Lim 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. It's I, Smiley Culture, with the mic in my hand. Me come to teach you right, and not the wrong in the Cockney translation. Cockney's not a language, it is only a slang, and was originated, yeah, so in England. The first place it was used was over East London. It was respect for the different style pronunciation, but it wasn't really used by any and any man. Mrs. Strictly Con Man, also the villain, but through me full up of lyrics and education. Right, I know you all go get a little translation. Cockney has names like Terry Arthur and Del Boy. We have names like Winston, Lloyd and Leroy. We ball out, yo, wild Cockney. company say, oi, what company call a Jack, we call a blue boy. Say company have mates while we have spar. Say company live in a drum while we live in a yard. Say we get nyam while company get captured. Say company say governor with a big boat, yeah. In the company translation, in the company translation. Well, watch a man, the translation of company to understand is easy. So long as you don't dip and you listen me keenly, you should pick it up like a you to find some money. Go tell it to your friends, also your family. No matter if a English or a yardie, cause you never know when they might buck up a cockney. Remember one, them and them don't easy. Them no fire slingshot and me say strictly double B. Them run protection packet and control no CID. Say cockney fire shoot, ah, we bust gunner. Say cockney say tea leaf, we just a sticks man. You know them have wedge while we have corn. Say cockney say beef first my son, we just say guan. Say cockney say grass, we say old farmer man. When them talk about iron, them really mean bottom man. Routine and chopperies, I miss a company called Tom. Say company say outbuilt with a dirty Babylon. In the company translation, in the company translation. Well, watch a man, slam bam, jamana. Hear them fashion, smiley culture, origination. But first, let me tell you more about the company who live comfortably and have them yacht by the sea. And when it come to money, most of them have plenty. But where them spend it? In the bookie, lose it all on the dogs or on the GGs, or paying off for them bribes to the Sweeney. So them not gonna do no time for no arm robbery or catching anything that fell off the back of a lorry. Slam bama, jamana, hear them a fashiona, me stronger, me longer, me at the mic stand up. Estabais escoitando a música de Smiley Culture. Cada vez o pronuncio de una maneira diferente. Artista, eso, como dicíamos, tristemente falecido, morto durante una operación policial contra el tráfico de cocaína. Smiley, que enfrentaba nos vindeiros semanas un xuicio tamén relacionado con tráfico de drogas, tuvo un final fatal. Agardamos saber máis noticias sobre o desarrollo de investigación, pero nos somos capaces de imaginar xa cal será a súa resposta. Sempre é a mesma. Contaremos con outro morto sin esclarecer. O tema que escoitasteis, Cockney Translation, estudiase nas escolas como exemplo da influencia das linguas dos inmigrantes na lingua nativa, neste caso no Reino Unido. Un exemplo de integración e boa convivencia. Tivo outro gran éxito, Police Officer, nel que paradoxicamente xactábase da súa impunidade frente á policía por mor de ser unha estrela da música. Ironías da vida, xa sabedes como terminou o asunto. Máximo respeto desde tempos rudos para Smiley Culture, y que descanse en paz. I respond to the attack with a peaceful protest. Listen to my song of freedom. Free, Rotterdam, free. Rise and be free. Free, Rotterdam, free. Free from the chains of Babylon. Free, Rotterdam, free. Rasta shall be free. Free, Rotterdam, free. Free from the bondage of Babylon. Them try sabotage Uppsala. The virus spread in Italy. Next generation of vampires wants us locked in slavery. Members said the emperor is wiser, so we shall march for what is right. In your name we shall win. No, it's time for unity. Free, Rotterdam, free. Rise and be free. Free, Rotterdam, free. Free from the chains of Babylon. Free, Rotterdam, free. Rasta shall be free. Free, Rotterdam, free. Free from the bondage of Babylon. Them used to say Rasta is evil. Prison ready if you say eye to eye. Them cut our trade with humiliation because we were against their lies. Now we're fighting one more time. Now we're clear, no longer blind. Now your song, it sounds like mine. Rotterdam, I'm by your side. Well, free, Rotterdam, free. Rise and be free. Chains of Babylon. Free, Rotterdam, free. Rasta shall be free. Free, Rotterdam, free. Free from the bondage of Babylon. Free reggae in Uppsala. Free, Rotterdam, sun splash. Free up the dance in Jamaica. Free up the dance in Africa. We move against the Babylon ruler, Babylon shall fall. We move against the Babylon ruler, Babylon shall fall. Free, Rotterdam, free. Free, rise and be free. Free, Rotterdam, free. Free from the chains of Babylon. Free, Rotterdam, free. Sí, rapaciada. Imos falar agora do Rotterdam. Tal y como anunciaba o tema de Alborosí, Rotterdam Free, composto no ano pasado con motivo do éxodo forzado do festival. Este ano volvese a celebrar Benicàssim e xa en marzo hai moitas confirmaciones para o festival que tendrá lugar ao final do verán. Imos falar un pouco do escenario principal nel que están xa confirmados estrelas de la tala de Tools and the Maytals, Jimmy Cliff, Johnny Clark, Michael Prophet, Luton Faya, Perfeth, non sei se escaezo de alguno máis. Tamén na Dub Room están confirmados Iration Estepas, para grande gozo dos amantes e seguidores do altavocismo, esa nova religión con moitos adeptos e cada vez máis. Outro dos artistas confirmados xa, e que precisamente o que vamos a escoitar de seguido, Orasandi, del que imos poner o seu tema máis famoso, Skylarking. Orasandi para todos os ouvintes de Radio Calimera, Tempos Rudos. Dalle. Tempos Rudos non é solo un programa de música. Imos falar de moitas cosas. Ao final do programa vendrá a nosa sección estrela, os consellos do noso xardiñeiro. Agora imos falar un pouco pois de eso, de tempos rudos. Tempos rudos son os tempos nos que vivimos, tempos de pánico nuclear, tempos de guerra, tempos de crise. Imos ler a continuación un texto que sacamos de Nodo 50, a páxina de internet, e que foi distribuído polo Instituto do Tempo nunha manifestación este mes contra o Pacto Social. Chámase Tempos Nuevos, Tempos Salvaxes, como a canción dos ilegales. Vamos a facer unha lectura escaecéndonos dos paréntesis e tamén da introducción por razones técnicas, e por eso, bueno, podéis consultalo na páxina si queredes. O texto ven acompañado dunha predición meteorolóxica que pronostica fortes inestabilidades generalizadas. Too much war and too much gun crime. I destroy mankind. Who bring the gun, them come? I must see Babylon. Put down the gun and praise the Almighty One. General Levy said that. Yo! Sing-a-ding, sing-a-ding, sing-a-ding, sing-a-ding. Sorprendente desta época e de todos estes acontecementos relacionados coa crise non é o derrumbe de toda a esperanza, senón que a nosa paciencia non se esgotou. Somos cabalos de carreiras, esquerdistas afeitos a estar satisfeitos con noso modo de vida. Somos o seguinte tesouro, a montaña que conquistar. Thank you. estamos asistindo sin dúbida a peor crise. Estamos asistindo sin dúbida a peor crise desde a Segunda Guerra Mundial ou do crack do 29. O futuro inmediato ou o presente que xa estamos vivindo e a violencia entre quen estamos padecendo as súas crises, a falta de solidaridade, o medo a perder o curro, pero tamén o medo ao outro, a soidade, a medicalización total e os antidepresivos como novo tótem, os suicidios e as accións suicidas. Ou quizás non, porque o único camiño posible pasa por negar a totalidade. Un gran rexeitamento ao sistema, aos sindicatos e ás institucións, negar o auxilio aos bancos, pero tamén a clase política sen excepcións. Os bancos únense para así ser máis fortes, mentres que aqueles que padecemos a crise illámonos uns dos outros vivindo o drama no interior dunhas casas cada vez máis febles, pero ao mesmo tempo tamén máis blindadas. O tempo esgótase. A precariedade atópase xa instalada nas nosas vidas. Precariedade no traballo, temporalidade nas relaciones afectivas. Perdemos o control do tempo e dos tempos. Máis aínda, perdemos todo o control. É inútil facer plans, salvo para os bancos, entidades afeitas a planificar a longevidade do seu capital. Porque o crédito é ganancia futura e o diñeiro ingresado, movimentos do capital e especulación. Temporalidade e filosofía barata. Unha nova teoloxía poboada de palabras como liquidez, mercados ou burbulla. Habitamos un tempo xa instaurado. A loita polo tempo libre do traballo esconde a quimera do propio tempo libre. Por iso, cando os traballadores e todos aqueles que están camiño de selo, ou polo menos de intentalo, recibimos a noticia do aumento na idade de xubilación, inmediatamente sentimos que se nos impuxe unha nova condena. Sentimos que o noso mundo, construído a base de crenzas acerca da intocabilidade das cousas, fora danado. Outros, aqueles que só coñeceron crises toda a súa vida, sorriron e dixeron: benvidos ao club. Afeitos a vivir co posto, imaginarnos a nosa vida dentro de 10 ou 20 anos parece imposible. O traballo asalariado é a morte en vida, porque todo o alongamento dunha actividade cada vez máis miserable e precaria tan só conduz a medicalización generalizada. Somos o último exército, un exército no medio dun estado de excepción e que só é mobilizado cada certo tempo para votar a uns xefes aos que perdemos o respeto fai xa tanto tempo ou para acudir en masa a eventos deportivos e festas de quenda. Os homes e as mulleres parecense moito á vez que habitan. En esta época de medos moitos sentiron pánico. Compañeiros, non queremos que a vida vaya senos pensando que facer con noso tempo. Porque a única certeza que temos é que xa case non somos donos de nada. Queremos sentirnos vivos de verdade, contalo todo, discutilo todo, destruílo todo para construir outra vida en esta forzada supervivencia. Cando o tempo é alienado, ese maldito tempo convértese nunha maldición e desta forma, convertida xa na gran ideoloxía da época, sentimos que o tempo, o noso tempo, é nos arrebatado. É preciso deter a máquina, pero aínda é máis urxente que nos deteñamos todos. Mientras tanto, sumamos los días para que, sexa como sexa, y al precio que sexa, pasen rápido. Nada volverá xa a ser como antes, pero nós tampouco desexamos ver as cousas como antes. Non queremos ningunha volta a unha normalidade que xa detestábamos. Querémolo todo patas para arriba. Esta crise de legitimidade, coa falta de esperanza e a idea que xa flota en cada recuncho desta cidade, tamén indica o modo e a necesidade da seguinte revolta. Unha negación radical e posiblemente en moitos aspectos inicialmente nihilista contra esta morte en vida. O estilo da seguinte revolta será a mobilización contra a morte en vida. O capitalismo entrou nunha fase de reestructuración cuxo seguinte paso será unha nova definición do traballo e do goberno da economía. Esta sociedade do traballo xa non necesita dos traballadores, porque a tecnoloxía logrou o milagre soñado polos capitalistas. Tampouco hai traballo para todos, nin pode habelo baixo este sistema. Vivimos entre unha sobreproducción de mercancías, de andeis abarrotados de produtos, dunha inmensa oferta de obxectos e gaches e de desexos que realizar. As regras cambiaron. Do programado desenvolvemento económico que se anunciaba como progresivo, pasamos á xestión da carestía. Mentres nos achegamos aos 5 millóns de parados e o paro xuvenil aumenta imparablemente, o capitalismo non detén a produción, porque está baseado na ficción e o mito do pleno emprego e na mobilización dos seus cidadáns para que cumpran o seu papel como consumidores. Pero o combate que se libra está tamén no plano dos sentimentos e as crenzas. Nestes tempos a propaganda está na recuperación da confianza, a modo dunha nova relixión. Os seus mitos caeron un a un, entre eles a bella cantinela no prego en prego. Fai xa máis dun ano, cando o lume ameazaba con queimar os mobles, o gobernador do Banco de España declarou que o problema da crisis financiera era o problema de confianza dos bancos entre sí a hora de facer circular o diñeiro e dos cidadáns coas institucións. Agora do que se trata é de forzar a xente, aos traballadores xa explotados e reventados, a xente hastiada e xeada da cola do paro, aos estudantes que están a piques de ser metidos na trituradora do paro e da emancipación familiar a cumprir os 30, é dicir, aos votantes. Para que por medio da propaganda volvese a querer no sistema, non o faremos. O que pasou non é produto dun exceso, senón dun sistema que é en si mesmo excesivo e que trata aos seus cidadáns clientes como estúpidos. Así, poucos comprenderon de que vai isto da macroeconomía. Enregándose a lectura ansiosa de todo tipo de enquisas e estudos que din vaticinar a luz ao final do túnel. Esperan que a nova religión anuncie por fin a data para a saída da crise. O medo conxela a todos mirando descender as cotizacións. Os currantes xa no denuncian e miran por encima do ombreiro a que entren malas noticias. O sistema atópase en bancarrota. O escenario das próximas eleccións, tanto as municipais como as nacionais, a recado será o da abstención, a desmobilización e o hastío. Con todo, chamarán o estado de alarma, invocando bellas ideas. Non lles creas. Durante este ano, a estrategia do goberno será o evitar que o conflito saia do público ao privado. Do privado ao público. Que os dramas tomen a rúa. Se isto sucede, o prezo será a represión custe o que custe, pero o conflito é o inicio do camiño. Estamos fartos. O que esconde todo o exército de curas e parvos da esquerda coa súa cantinela de máis regulación é dar un pouco de vida a un corpo moribundo, reclamando máis control nestes tempos salvaxes. Pero quen controla os que controlan? Non podemos permitirlles segundas partes, senón mandalos ao paro a perpetuidade. Ninguna volta á normalidade. Queremos xogar. Sí, bueno, dice también que... Calcúlase que o 4% da poboación mundial consume habitualmente cannabis. No caso do Estado español, ese porcentaxe vai até 8%. Non é, por tanto, un tema baladí. Alguns usuarios durante o seu consumo poden experimentar casos de ansiedade, paranoia, incluso ataques de pánico. Se este é o teu caso, deberías restringir o hábito a determinadas situacións ou directamente non fumar. Pero non é o caso da gran maioría de consumidores que disfrutamos enormemente do uso lúdico ou incluso medicinal desta planta. Dende aquí non pretendemos facer apoloxía do consumo, tan só reivindicar o noso dereito a consumir dignamente, sen condicións de clandestinidade e sen estar expostos a un uso que poida resultar perxudicial para a saúde. A saber a merda que fumamos, a alternativa que se nos aparece é a do hachís altamente adulterado que traen as mafias de Marrocos. Mafias que apuntan a altas esferas do poder. Por tanto, reivindicamos a despenalización total tanto do autocultivo como das asociacións de consumidores e poder gozar dun marco legal claro para actuar en consecuencia. Legalízao xa! Estás no Bricomaría de Tempos Rudos. Legalize já, legalize já. Não é, vai natural, não pode te prejudicar. Legalize já, legalize já. Não é, vai natural, não pode te prejudicar. Funk, buia. código penal. Onde quem fuma maconha é que é o marginal. É porque não legalizar, é porque não legalizar. Estão ganhando dinheiro e vendo o povo se matar. Tendo que viver escondido no submundo, tratado como pilantra, safado, vagabundo. Por fumar uma erva, fumada em todo mundo. É mais que seguro, proibir um absurdo. Aí provoca um trap que te mata em um segundo. A polícia de um lado e o usuário de outro. Eles vivem numa boa e o povo no esgoto. Se diga não às drogas, mas sabe o que está dizendo. Eles fazem campanha na TV e por trás vão te fuder. Esse é o Planeta Rei, alertando por chegar. Pra você tomar cuidado com os porfadas. Não falo por falar, eu procuro me inflamar. É por isso que eu digo legalize ganja. Todos conocemos o Sarri Sarri de Cortatu. Fai parte da banda sonora da vida de moitos de nós. Agora vamos escoitar a peza original, o Chatty Chatty de Toots and the Maytals. Por certo, Chatty quere decir en jamaiquino algo así como chivato. Bora. Chatty, chatty, chatty, chatty, chatty, yeah, yeah. Too much. escoitábamos os Tutor and the Michaels, que son os autores tamén de Do the Reggae, un tema do ano 69, creo, no que aparece por primeira vez a palabra reggae. Sobre este tema tense falado moito, do seu significado e todo eso. Outro día caerá, ahora vamos a ouvir algo do monstro do reggae dos últimos anos, Tiken Jaffa Coli. E a volta volvemos co Briconsello. Sila saya nyalon si balin nene dun sada maulo najiri rube kongkong ngana masa fa ko liwili dala ka de se furu so boteke ka di jeli luma boto ko songo ako badabali simbo ila ya nim fana la saya te rombe ngara lula dia sabu yo mo ya ba okera tu ma mina su mamburu kante okura kante bayan kante ni dongo ga ton to ko ni ni madrege manani na segale manambala segale. Bueno, vamos a la cubriconsello. Este cubriconsello é para xente que queira plantar en maceta en exterior, tipo balcón ou bueno, non ten por que ser balcón. O ideal é que a maceta sexa de plástico blanco. A idea é evitar o sobrequentamento do sustrato. Cunha maceta de 20 ou 30 litros sería suficiente para unha planta xeitosa. Compre poñerlle no fondo unha capa de drenaxe, por exemplo, grava. Neste medio convén manter a terra húmeda e fresca e facerlle lavados periódicos de raíces na altura de botarlle fertilizantes líquidos. Unha receta posible de mistura para o sustrato sería sustrato universal ao 50% e humus de lombriz e perlita ao 25% cada un. Salpimente cun pouco de guano de morcego e ala, a disfrutar. Isto foi todo en tempos rudos, Radio Calimera 107.9 e tamén a calimera.org. Si nos escoitas a través da web, a próxima semana vendremos con máis. Esperamos que vos haya prestado esta emisión un pouco de todo respecto ao tema da marihuana, especialmente para a xente que nos escoita a través de internet, lonxe de aquí. Recomendávos que coñezáis a legislación do voso lugar de residencia, porque moitos sitios o cultivo de marihuana está fortemente perseguido e penado. Imos despedir con un tema que faga un pouco de contra apoloxismo. Precisamente desto falan a banda argentina Resistencia Suburbana con o seu tema máis famoso, Por Cultivar Marihuana. A próxima semana máis e mellor. Agardainos aquí en Radio Calimera, que voltaremos. Decía otra vez que no, la mentira sigue viva y la verdad murió. Y digo todo esto y no es solo por hablar, sino por esta historia que te voy a contar. La de un hombre bueno que a nadie lastimó, y todas las mañanas iba a trabajar. De nuevo, ya al final, o derradeiro, pero no por ello menos importante, agradecer a noso home da mesa a su sapiencia. Un maestro entre burros. Está por cultivar marihuana, yo preso. Está por cultivar marihuana. Preso está. Por cultivar marihuana. Preso está. Por cultivar marihuana. Él desde chiquito. perrito siempre tuvo asma. Compró remedios caros que no lo curaban. Un día en una fiesta conoció un rataman. Le dijo: marihuana te puede ayudar. Le regaló semillas, le